na to lela se yo papa lela papa na butu makane si se yo papa bo bo bali na ngaye na ngaye ya mi no sherie ala ta kitoko mo bali boga wo na we o mama papi na to lela se yo papa na butu makane si se yo papa. Nobeli na kaye, na kila ya minoe, karata kitokoe, nobeli koka mama. Yoyoyo boli mwepesi na igripe papi obo, sheri yoyo pongi na kozwa wapi o papi obo. Presence na ya kitoko neleye mama. Nalinga kana na yoyoe, papi na kolela se yobo papa. Namoto makani si se yobo papa. Mobali na ngaye, na ngaila ya minoe, karata kitokoe, mobali boga mama. Apeti esili nana baby kitoko nzabibu. Masi abonele na ngai mobali na nga mama. Kandeko na yo ya mwasi e na baby ndoto. Nakomi kiwele wele, kiwele wele, kiwele wele. Nalinga kana na yuyu nanga. Papi na kolela se yo o papa. Namutu makani si se yo o papa. Mobali nanga ye, nangila ya mino e. Arata kitoto e, mobali moka mama. Baby Bolingo, Mamena Nasani, Papi Asili.